अद्वैत जागृत सूत्र में देखना, वहाँ के हो सकता है विकल्प, वहाँ विकल्प नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, तो वहाँ विकल्प का वहाँ दिया होगा टीका में है। वो जगदित आदेश हो जाए तो जगद तो बन जाएगा, अन्न कैसे बनेगा ये प्रश्न है। अद्व जगधि लपती थे जगदे जगध बन जाएगा, फिर अन्न कैसे बनेगा? अध से निष्ठा करने पर जगदे आते जगध बन जाएगा, फिर अन्न शब्द कैसे बनेगा? वो विकल्प करना है, अनुजगधि सूत्र देखना पड़ेगा, वो विकल्प होना चाहिए, विकल्प करने से होगा, विकल्प सूत्र में ही नहीं, अन्ना अन इतने निर्देशाद विकल्प मानना पड़ेगा। अदु जगदे में विकल्प नहीं दिया, अमर को अन्न शब्द देखने से ये किस में दिया, कोश में ना कि हाँ इतने तो वो देखा है तो मैंने यहाँ जगधिर आदेश नहीं हुआ ना, वहाँ दिया बाद है ना, तो पहले नहीं अनित्य दिया, अनित्य ना अनिति अन इति अन अन इति अन्य न। अब आगे अद्यते इति अद अद्यते इति ये हो गया विग्रह, आगे अद अदन अदो अद गत हाँ अद धातु से एक त प्रत्यय हुआ और विकल्प से नहीं, विकल्प से हो जाएगा जगदी, वा जगदी होगा अदक त हाँ वा जगदी अद धातु से एक त प्रत्यय अदग ध अद्यते इति अन्न बन गया अद अगर द त और त को वा जगदी विकल्प से जगदी, विकल्प से जगदी आदेश क्यों हुआ अद को अनानीति पाणी निर्देशात, ये निर्देश से विकल्प से हुआ तो ये तो यहाँ थे बातचीत पर दे दिया सिद्धांत कौमुदी में अनान सूत्र में होना चाहिए। अनान सूत्र भी देखा ना अभी हाँ वो तो ठीक है, उन्नाई सूत्र क्या दिया त्रिव्री त्रिव्री त्री श्री ध्रुवनी अन्न धातु से अद धातु से नहीं अन्य अन्य अन्न प्राण ने अन्न प्राण से अन्न बनाया अद्यतीत अन्न नहीं होता है अन्न अनिति जीवयति इति अन्न वदनादि को बनाया। हाँ तो ये तो उनादि से अन्न बनाया कि अद्यते इति अन्न बनता है त्वाद धातु से बना, ये अलंग बनाया अन्न प्राणी से अन्न बन जाएगा, अन्य जीव अतिथि अन्न, किंतु अध धातु से भी अन्न बनेगा, अद्यते स्म ऐसे दिया था, यहाँ कहें अन्न सदा था अध धातु से बना, इसे भी अध से वाचस्पति दिया है। अध धातु से अन्न बनेगा तो क्या बनेगा, कैसे जगध्र आदेश से विकल्प करना पड़ेगा, किंतु जगध से नित्य होता है, विकल्प ऐसे होगा वही अन्न अन्न हिति प्राणी निर्देशात निपातन हो गया अन्न सद, अब पाणिनि के मत के अनुसार अन्न सद बनता है, इसे विकल्प से जगध्यादि से मानना पड़ेगा। किंतु सिद्धांत कौमदी में अधो जगधि सूत्र अथवा अन्नान्न कहीं भी कहना चाहिए नहीं दिया। हाँ उनादि सूत्र से अन्न बन जाता है तो, किंतु अधा से नहीं बना, अन्न प्राणी से अन्न सद तो बन गया, अन्न ये प्राण ये जीव ये तो बन जाए, किंतु अध्यात से अध्यत इसमें तो अन्न बनता है, तो बनेगा तो उसके बनाने के लिए अध्यात्म निष्ठा कर ना, इसे दिया अजस्पति में तो ठीक है। हाँ हाँ उनादि सत्य बहुत सब बनता है तो बनेगा, किंतु अध्यात से नहीं बना है, अध्यात से भी बहुत समय अध्यात से विग्रह बताते हैं, अन्न अन्न जो कहते हैं ना अद्यत अन्न ही थे। हाँ हाँ हाँ ऐसे देते हैं, किंतु अध्यात से भी बनता है, वाचस्पति दिया जगधीर आदि से भी कब से करके ओम कितने बहत्तर आत्मानमेव इति तथा च आत्मशब्द विशेषणम्, आत्मानमेव स्वम आत्मानम् आत्मशब्द विशेषण, लोकस्य ग्रहणम् लोक का आत्मा विशेषण दिया है, तथा न कर्म समवाय न कर्म संबंधी नहीं रहना, लोक कर्म फल नहीं बात नहीं, यथा लोकस्य सशब्दार्थ विशेषण पहला आया है तथा आत्मानम लोग हमें आत्मशब्द आया जो कि सरस्वत का पर्याय आत्मशब्दार्थ तसे विशेषण है, न च कर्मफल से आत्मत्व मुख्य मुख्य कर्मफल तो आत्मा नहीं है, अतो लोक शब्द पर आत्मा परमात्मा के लोक शब्द समलोकम अभिदित्वा अभी तो लोक से आत्मा हेतुव्याम परात्मनि लोक शब्दार्थ स्थित दो हेतु दे विशेषण दिया, पहले आत्मा और एक स्व लोक सदस्य थे परस्य नेष्ट सिद्धि, लोक सदस्य स्थित परस्य पूर्व विषय इष्ट सिद्धि नहीं, लोकस्य ग्रहणम तस्मात परस्य परमते कर्म संबंधी सिद्ध नहीं होगा, लोक शब्दे नात्र परस्यव ग्रहे हेतुअंतर महा परमात्मा का ग्रहण होगा, उसमें दूसरे हेतु कहते विद्य विद्या प्रकरणे चोर्ध्व महात्मनैव विशेषणात् येषानो ह्ययमात्मेति कार्यलोकनिवृत्तये विद्याप्रकरणे च ऊर्ध्वम् आत्मनैव विशेषणात् आत्मा विशेषण दिया, येषां नो हयम् आत्मा अयम् लोकः लोक का आत्मा विशेषण दिया, एम आत्मा ही लोक, इसे लोक का आत्मा विशेषण से लोक सदस्य आत्मा रहना है। के विशेषण लोक सदस्य कार्य लोक निवृत्ति के लिए विशेषण दिया, इसे अयम आत्मा एवं लोक, ये कार्य लोक नहीं रहना, आत्मा ही लोक है। षष्ठे सवा एस महान इत्यादि विद्या प्रकरण में ऐसा अनुयम आत्मा अविलोक इति आया। आत्म शब्दार्थ है ना लोकस्य कर्मफल निवृत्त्यर्थम विशेषणार्थ, लोक का विशेषण दिया, लोक अर्थ कर्मफल हो जाएगा, उसकी निवृत्ति के लिए हम आत्मा अविलोक, आत्मा ही लोक है, इसलिए आत्मा विशेषण देने से कर्मफल नहीं लेना। अत्रापि परात्मा एवं लोक, परमात्मा लेना पड़ेगा, अन्यथा पूरा पर विरुद्ध हो जाता है। महान जो आत्मा कह करके आत्मा ही विशेषण दिया। संदिग्ध से वाक्य शेषा निर्णय होती तो न्याय दर्श द्वैत मिशत, संदिग्धार्थ तो वाक्य से होता है, मीमांसा सूत्र दिया है। संदिग्ध हेतु वाक्य शेषा ये सूत्र है, अक्ता सरकार उपदधाति में हाँ दिया है, तो कितने हैं संदिग्ध हेतु वाक्य शेषात मीमांसा सूत्र इति मीमांसा न्याय शस्त्र, तो ये तेजो विघृत से तेज शक्ता ये से आए तो वो संदिग्ध से वाक्य निश्चय होगा। प्रकरण न लोकस्य न परत्वम लिंग विरोधात्, फिर पूर्वपक्षी शंका है, ये परमात्मा का प्रकरण तो है किंतु लिंग का विरोध होने से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण दुर्बल प्रकरण है, लिंग विरोध होने से प्रमाण नहीं होगा। संगति अस्माद अस्माद्येवेति लिंगा चेन लोकोन्यः स्यात् परात्मनः स्वलोकस्यार्थवादत्वान् नैवमप्युपपद्यते। अस्मादेव यद्यत कामेते तत्त सृजते आया, जो चाहता है सृष्टि करता है कहने से है, ये लिंग हो गया जो कामना करने वाला है इससे सब काम फल प्राप्त करता है। यदि ये लोक सदस्य परमात्मा लेंगे शुद्ध परमात्मा से कैसे प्राप्त होगा, कामना की सृष्टि कैसे होगी, लिंग से यहाँ परमात्मा से भिन्न लेना पड़ेगा लोक, जिससे फल प्राप्ति होगी जो सृष्टि कर सकता है। परात्मन लोको अन्य स्यात लिंगात, यहाँ तक संकाहन से सिद्धांत कहता है लो स्वलोक से अर्थवादत्वाद एवं अपनी न उपपद्यते, ऐसा विशेषण कहते हो कामना सृष्टि लिंग है, लिंग होने पर भी अर्थवाद में स्थित लिंग दुर्बल है। चौत्र अत्र लोक शब्द न परग्रह से अस्मादेव इति अयुतम अस्मादेव यद्यत काम तत्र सृजते, ये ठीक नहीं। तथा लोक शब्द उक्तात् कामिन फल उत्पत्ति श्रुता, लोक शब्द से जो कहा गया उससे फल उत्पत्ति, फल उत्पत्ति कामिन कामिन लोक शब्द उक्तात् ये समानाधिकरण नहीं है। लोक शब्द उक्तात् फल उत्पत्ति कामिनम प्रति, जो कामना करता है फल चाहता है, फल सृष्टि करता है लोक अस्मादेव लोकात यद्यत काम है तत्सृजत यद चाहता है, इसे लोक शब्द उक्तात फल उत्पत्ति, और लोक शब्द परमात्मा नहीं हो सकता है, वो तो कारण नहीं है। न च परस्य कारणत्व अपूर्वादि श्रुते, अपूर्वम अनपरम श्रुति से कार्य नहीं कारण नहीं है, अविद्यमान पूर्व से सपूर्व पूर्व कारण नहीं, अनपुरुष का कार्य भी नहीं, अपूर्व अनपुरुष श्रुति से वो परमात्मा कारण भी नहीं, तो यहाँ तो कारण होना चाहिए, फलों का कारण होगा, ये इसलिए लोक शब्द से परमात्मा नहीं ले सकते। न च अविद्या तथा पर ब्रह्म अविद्या से कारण हो सकता है, इति तत्पक्षीय विद्या अधिकार द्वैवाद, तो विद्या के अधिकार से पूर्व पक्षी कहता तुम्हारे पक्ष में विद्या का प्रकरण है, विद्या प्रकरण से अविद्या से लोक कहना कारण करना ठीक नहीं। अच्छा जो विद्या सूत्र ने एक वाक्य तो अंगीकारा था आत्मेत उपासित तो विद्या सूत्र विद्या प्रकरण में इसके एक वाक्य तो होने से अविद्या से कारण हो जाएगा परमात्मा कहने की आवश्यकता नहीं, या तो विद्या प्रकरण है और तो लिंग है ना प्रकरण बाध्यम, लिंग प्रमाण से प्रकरण का बाध्य हो जाएगा। ये पूर्व का हुआ पूर्वाध में सिद्धांत कहता अर्थवादस्तम लिंगम न प्रकरणाद बलवत इति मत्ता समाधाते। अर्थवाद में जो लिंग प्रकरण से बलवत नहीं, स्वलोकस्य अर्थवादत्वात् नैव भवेत्। स्वलोक जो आया ये अर्थवाद वाक्य है इसलिए वो प्रकरण लिंग बलवत नहीं है। अस्माद् इत्यादि अर्थवादत्वम एव अस्मादेव आत्मन यद्यत कामेते तत्त सृजते अस्मादेव लोकात्। यहाँ जो लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लेना है, अर्थवाद नहीं है, कारण अर्थ नहीं है। अर्थवाद दिखाते साधनांतर, साधनांतर संभाव्यम यावत् संभाव्यते फलम कृत्स्नं तदात्मनो लोकात् सिद्धमस्येति नूयते। कैसे अर्थवाद दिखाते हैं, या साधनांतर संभाव्यम यावत फलम संभाव्यते यावत कृष्णम संभाव्यते। अन्य साधना से जितने फल प्राप्त कर सकते संभव है तद आत्मन लोकाद अस्य सिद्धम यदि नूयते, इसकी स्तुति है। आत्मरूप जो लोक है उससे सब प्राप्त कर लेता है, इसकी स्तुति के लिए यहाँ कहा गया। इसलिए यहाँ ये लिंग नहीं है, स्तुति होने से अर्थवाद लिंग बलवत नहीं है। नुस्तुति में नूयते क्या नूयते है ना, नुस्तुति में नूयते स्तुयते पंचतन। आत्मज्ञान अपेक्षा अंतर शब्द साधनांतर संभाव्यम, आत्मज्ञान छोड़ करके बाकी जितने साधन है सब साधन से जो जो फल संभव है सब आत्मन लोकात आत्मज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, स्तुति है। आत्मज्ञान अपेक्षा अंतर लोकाज ज्ञानादिति शेष आत्मन लोकाज ज्ञानाद, आत्मा रूप जो लोक है उसके ज्ञान से सब प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान होने से जो जो चाहते सब प्राप्त हो गया। तो कृष्णम आत्मन लोकात ज्ञानादिति शेष, लोक का अर्थ ज्ञान नहीं, आत्मन लोकात आत्मा लोक पर्यावाच्य हुआ, आत्मरूप लोक से सृष्टि करता है, लोक से कैसे सृष्टि करेगा, लोक ज्ञानाद कहाँ दिया व्या ज्ञान पंचस्तर नुयत लोकाज ज्ञानादिति शेष, आत्मन लोकाज ज्ञानाद तद आत्मन लोकाद ज्ञानादिति शेष, आत्मन लोकाद ज्ञानाद तो ठीक है, किंतु उसके साथ ज्ञान के साथ लोक का कैसे संबंध होगा। आत्मन ही षष्ठी नहीं ना, नहीं तो हुआ ये पंचमंत है षष्ठ्यंत है पंचमंत है, वो ज्ञान के साथ उसका कैसे अन्वय होगा। कौन सा षष्ठ्यंत आत्मा लोग समानाधिकरण तो विशेष विशेषण है। ज्ञान किस लोकात ज्ञान है, लोक ही ज्ञान लोक शब्द लोक का से ज्ञान करें तो ज्ञानादित्य शेष नहीं करे, ज्ञानादित्य तो करना चाहिए। लोकाज ज्ञानादित्य शेष, मैं तो इतने अर्थ समझ कर लगा ही दिया था किंतु शेष ध्यान नहीं था। लोकाज ज्ञान वो जो लोक शब्द आया आत्मा, उसका विशेषण देने से परमात्मा लेना है, आत्मा का लोक का विशेषण देने से लोकाद आत्मा दोनों समान भी होती कही, विशेष विशेषण होगा आत्मनोलोक आत्मरूप लोक से तत्सिद्धम। और लोक से सब सिद्ध कैसे होता है, ज्ञानादिति से सब लोकाद सिद्धम ज्ञानाद, ज्ञान के ज्ञान द्वारा सिद्धम, ऐसे करना ज्ञान नहीं है तो ना नहीं। वहाँ तो लोकाद आत्मन स पंचमी है, जो जो अन्य फल प्राप्त कर सकता करता है तो सब आत्मरूप लोक से सिद्ध हो जाता है। आत्मरूप लोक से कैसे सिद्ध होता है, ज्ञानाद हेतु, ज्ञानाद हेतु, ज्ञानाद हेतु, ज्ञान हेतु से सिद्ध होता है। इसे अर्थ से करना अलग, आत्मलोकाद ज्ञान सिद्ध, मतलब आत्मा लोक के साथ ज्ञान का संबंध नहीं करना। आत्मलोक सब सिद्ध हो जाता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञानाद हेतु, ज्ञानाद हेतु, ज्ञान रूप हेतु से शेष करने से अलग करना पड़े। वहाँ ज्ञान कह देने से ज्ञान तो आत्मज्ञान लेना है, केवी ज्ञान चल रहा है दे सिद्धम पंचस्तरी। अस्य इति विद्वदुक्ति सिद्धम अस्य, अस्य विद्व विदुष सिद्ध, विदुष सिद्ध ज्ञानात् सिद्ध, अस्य विदुष सिद्धम ज्ञानात् सिद्धम इति नुयते, ये ज्ञानी की स्तुति कर देते हैं। नुयते स्तुयते स्वलोक इति शेष, स्वलोक आत्मा की स्तुति हो जाती। परस्य प्रत्यक्त्वेन ज्ञानाद अखिल पुमर्थाप्ति इत्यत्र श्रुति स्मृति दर्शयती, परब्रह्म को प्रत्यक्त्वेन जान लेने से सारे पुराण पूर्वार्थ सिद्धि, पर है लोक उसको ज्ञान प्रत्यक्त्वेन जानने से पूर्वार्थ सिद्धि श्रुति स्मृति दर्शयती। यो काम, यो काम इति वाक्येन ह्ययमेवार्थ उच्यते, सर्वं कर्माखिलमिति स्मृतेरपि शुभं वचः। युवा काम निष्काम इत्यादि कहते हैं, अब तक काम हो गया, सब कुछ प्राप्त कर लें, अकाम निष्काम हो गया, अयम अर्थ उच्यते। और स्मृतिरपि सर्वकर्म सर्वम कर्माखिलं प्राप्त ज्ञाने परिसमाप्यते। उक्तवाक्य सदृशानि वाक्यांतराणि अपि भूयांसि सन्ति, बहुत वाक्य ही शब्द दिया। अखिलं कर सर्वं कर्माखिलं, अखिलं अनल्प महत सारे कर्म सौ। वचस श्रुतिमूलत्वेन प्रामाण्यं दोतायते शुभम, स्मृति वच शुभम, स्मृति वच को शुभ का इसलिए प्रमाणमूलक है, श्रुतिमूलक है। मां भूत अस्माद्येव इत्यादि अर्थवाद, अभी अर्थवादस्थ लिंग दुर्बल होने से प्रकरण का बाधक नहीं होगा सिद्धांत ने कहा। तो अस्माद्येव यद काम सृजत इच्छति तत्र सृजते, ये अर्थवाद मान करके सिद्धांत ने दुआ। अभी कहते अर्थवाद नहीं हो तो भी अस्माद्येव इत्यादि अर्थवाद मां भूत मास्तु तथापि तस्य सर्वात्म तो प्रदर्शनार्थत्वाद युक्तमत्र लोक शब्देन परमात्म ग्रहण परात्म ग्रहण। सर्वात्म तो ही ज्ञानी सर्वात्मक है, इसको दिखाने के लिए लोक शब्द से परमात्मा लेना है। यदि यद्य कृष्णोपरि ज्ञानाज ज्ञानात् कार्थिनं समश्नुते आत्मशब्द प्रयोगोऽयं तदा लोके समंजसम। यदि अपरिज्ञानात् अकृष्ण ज्ञानात् कार्ष्ण्यम समश्नुते तदा अयम आत्मशब्द प्रयोग लोके समंजस लोके में आत्मशब्द सम्यक है। लोक शब्दार्थस्य अज्ञानात् परिच्छेद ज्ञान से परिच्छेद और ज्ञानात् परिच्छेद यदि विवक्षित मानेंगे तदा तत्र आत्मशब्द युक्त आत्मशब्द लोक के लिए क्योंकि आत्मशब्द यच्चाप्नोति यदादत्ति इत्यादि व्यापक अर्थ है। त्रिधा परिच्छेद शून्य अर्थ वाजिताया तीन प्रकार परिच्छेद शून्य यच्चाप्नोति इत्यादि उक्त कहा गया न्याय न सिद्धे तत्समानाधिकरण लोक शब्द से भी तदर्थ होता है आत्मा के समानाधिकरण लोक शब्द भी अपरिच्छिन्नार्थक है। परस्यैव अत्र लोकत्वं परमात्मा ही लोकशब्द से कहा यच्चा आपनोति यहाँ आया था कहाँ मिलेगा इसमें हाँ इसमें आया था नहीं त्रिधा परिच्छेद सुनने कैसे हुआ आपनोति कौन से व्याप्त है यदा दत्ते सब विषय नहीं है यच्चा से संतत भाव संतत भाव से तो काल परिचय नहीं समझ जाता है संतत भाव और आपनति कौन से व्यापक देश परिचय नहीं हुआ वस्तु परिचय हाँ ठीक है तो सब काल है उनसे वस्तु परिचय तो उससे बिना कुछ नहीं इसे त्रिविधा परिचय न रहता है। यदि लोक शब्द न परमित्वा अपरोग्रियत अन्य किसी ग्रहण करें तदा सविशेषण वाक्य में से आता वाक्य सविशेषण होना चाहिए प्रकरण है परमात्मा का छोड़ करके अन्य लेंगे तो सविशेषण होना चाहिए न तथा दृष्टम विशेषण नहीं है अतः स्वयं लोकमिति प्रकृत परमात्मा एव अत्रापि लोक शब्द इत्याह स्वयं लोक में जैसे था ऐसा अन्यथा अन्यथा व्याकृता अवस्था लोकादितिवदे श्रुतिः ब्रह्मलोकनिराशार्थं वचस्या सविशेषणं अन्यथा यदि परमात्मा नहीं लेंगे तो किसी से जद यद सृजते इच्छति काम सृष्टि करता है कहाँ से होगा ईश्वर से अव्याकृत से तो अव्याकृत कहना चाहिए अव्याकृत अवस्था लोकादि से कहनी चाहिए नहीं कहें तो क्या होगा ब्रह्मलोक का ग्रहण हो जाएगा ब्रह्मलोक से सृष्टि नहीं करता है अव्याकृत अवस्था लोकादि कहना चाहिए ब्रह्मलोक को निराश करने के लिए सविशेषण वाक्य होना चाहिए सविशेषण वाक्य नहीं तो ब्रह्मलोक ग्रहण हो जाएगा। ये जहाँ दिया है आत्मा ने लोकों पास ही था और वहाँ फिर स्वशब्द को कह करके आत्मे लोक शब्द से यदि परमात्मा को नहीं लेकर ईश्वर को लेंगे परब्रह्म को नहीं ले ईश्वर को लेंगे ईश्वर को लेंगे नहीं लेंगे तो क्या ब्रह्मा का ग्रहण हो जाएगा आगे कहेंगे ब्रह्मा का ग्रहण नहीं ईश्वर का ग्रहण करना है। ब्रह्मा में लोक शब्द का अर्थ ब्रह्म अर्थ हो सकता है उसकी व्यावृत्ति के लिए अव्याकृत अवस्था तो कहना चाहिए नहीं तो क्या हो जाएगा ब्रह्मार्थ हो जाए आगे दिया है। अस्मादेव इति श्रुति अस्मादेव यद्यत काम है अव्याकृत अवस्था लोकादिति विशेषण किमिति श्रुतिर्वदे श्रुति ऐसे कहनी चाहिए अव्याकृत अवस्था क्यों ब्रह्मलोक व्यावृत है स्वलोकमिति प्रकृत पराख्यलोक तत्पक्षे अनंतरोक्त ब्रह्मलोक व्यावृत्यर्थ विशेषण भाष्य स्वलोक कहकर परमात्मा प्रकृत है उसकी व्यावृत्ति करना है और तुम्हारे पक्ष में अनंतरोक्त ब्रह्मलोक कहा गया उसकी व्यावृत्ति के लिए विशेषण कहना चाहिए नहीं त्वया परस्मात् काम सृष्टिष्टा परब्रह्म से काम काम्य फल सृष्टि नहीं मानते हो क्यों नहीं तस्य अपूर्वादि श्रुति सिद्धत्वात् अपूर्वम अनपरमितादि श्रुति है परब्रह्म अपूर्व है अपर अनपर है कार्य कारण नहीं कार्य नहीं कारण भी नहीं अपूर्व तो अविद्यमान पूर्व में से कारण जिसका नहीं अनपर है जिसका कार्य नहीं तो परमात्मा को अपने कार्य कारण रूप नहीं कहते हो कारण नहीं हुआ तो उसे सृष्टि नहीं कर सकता है ना भी ब्रह्मलोकात अच्छा कहीं ब्रह्मलोक सृष्टि करेगा जो जो कहा चाह गया उपासक ब्रह्मलोक से सृष्टि कर दे इत न कार्यत्वात् ब्रह्मलोक सृष्टि काम्य सब का ब्रह्मलोक से सृष्टि इत न कार्यत्वात् ब्रह्मलोक भी कार्य है इसे जो जो चाहेगा सृष्टि कैसे करेगा उतना कारण कार्य से नहीं होगा तो विशेषण अर्थवत से आदि इसलिए ओ हाँ विशेषण अव्याकृत आदि विशेषण चाहिए यदि लोक शब्द से परब्रह्म नहीं लेंगे तो किस लिए अव्याकृत लेना है परब्रह्म को नहीं लेना और ब्रह्मलोक को भी नहीं लेना व्यावृत्ति के लिए विशेषण होना चाहिए किंतु विशेषण नहीं है इसलिए पर आत्मा ही लेना है विशेषण विनैव अस्मादित्यत्र परापराभ्याम अर्थांतरम क्यों न सियादिति आशंका विशेषण नहीं होने से परब्रह्म लेना है विनय अस्मादिति परापराभ्याम पर से भिन्न अपर ब्रह्मा ब्रह्मलोक इससे भी भिन्न क्यों नहीं होगा विशेषण के बिना अस्माद यद्यत कामयते पर ब्रह्म नहीं ले सकते और ब्रह्मलोक भी नहीं लेंगे ईश्वर को ले सकते और अव्याकृत क्यों नहीं होगा इति आशंका नान्यस्मिन् नान्यस्मिन् प्रकृते न्योर्थो विरहय्य विशेषणम् ग्रहीतुं सुधिया शक्यो वैश्वानरवराद्रिते अन्यस्मिन् प्रकृते विशेषणं विरहय अन्योर्थ ग्रहीतुं न शक्य प्रकरण अन्य का है और अन्यस्मिन् प्रकृते विशेषण के बिना विशेषण विरहय अन्य अर्थ सुधिया वैश्वानरवरा रीते वैश्वानरवराद ग्रहीतुं शक्य वैश्वानर के उपास भरतूर पहुँचो तो वैश्वानर के वर उनके वर से तो अग्निहोत्र करने वाले उनके वर से अग्नि के वर से तो कह सकता है नहीं तो विद्वान बिना विशेषण के बिना अप्रकृत ग्रहण करना प्रकृत को छोड़ना भी रहे के बिना नहीं कर सकते हैं अर्थात तुम तो कह सकते हो क्योंकि उपाय अग्निहोत्र करते हो उनके वर से क्योंकि परस्पर विरुद्ध होता है प्रकृतम अतिलंघ्य अप्रकृते भी शुद्धियो धीर अवतरित प्रकृत को छोड़कर अप्रकृत में बुद्धिमान की बुद्धि तो अवतरण करेगी इति आशंक्य तो देवता प्रसादाद रीते लोक शब्द न सूत्रम नात्र सुग्रहम नहीं देवता अनुग्रहम बिना पूरा पर विरोध समाधि देवता प्रसाद बिना यहाँ लोक शब्द से सूत्रम नात्र सुग्रहम तो ये सूत्र का ग्रहण करते हिरण्यगर्भ को अव्याकृत शब्द से तो कहीं पहले आता है एक बार अव्याकृत कह करके उसको ही सूत्र कह देते थे यहाँ क्या दिया पहले अव्याकृत को लेना है ब्रह्मलोक की व्यावृत्ति करना परमात्मा की व्यावृत्ति करना पर ब्रह्म तो यहाँ सूत्रम लोक शब्द सूत्र अत्र न सुग्रहम नहीं शुद्ध ब्रह्मलोक नहीं लेना हिरण्यगर्भ लेना तो ब्रह्मलोक को नहीं लेना अभी तो हिरण्यगर्भ लेना है तो पहले आया था ना अव्याकृत कहना चाहिए था तो अव्याकृत शब्द से हिरण्यगर्भ लेंगे तो ये ठीक होगा लगेगा नहीं तो अव्याकृत ईश्वर लेंगे तो सूत्र ग्रहण कैसे होगा उसी को ये मानते हैं जो सूत्र है प्राणोपासना करते हैं सूत्र है उसको ही ईश्वर मान करके विचार रहे हैं और जो परमात्मा है ब्रह्म जो कार्य कारण रही तो अपूर्व अन पर श्रुति से अलग है कारण नहीं, जो कारण है सूत्र भी कार्य का उत्पादक होता है हेतु के द्वारा। तो यहाँ पहले आया था, पहले अब हिरण्यगर्भ का है तो अव्याकृत शब्द से कहीं ऐसे लिया है, कहाँ एक आया पहले, हाँ ये अव्याकृत शब्द से हिरण्यगर्भ भी ले लिया है कहीं प्रजापति वाक्य में, इसमें अनुतरा सत्यम सृजंती थी श्रुति क्रिया विज्ञान सत्यात्मा स्वपि ब्रह्म असृजत पर कितने पंक्ति में 23 में 33 सृष्टि कारणम सूत्र, हाँ स सूत्र आता सृष्टि कारण। अच्छा संकल्प में मनुष्य सृष्टि हिरण्य गर्भ विराट सृष्टि उद्देश्य अनेन आत्मवान अहम श्यामिति चाकुत सृष्टि है कारणम ब्रह्म अस्य कारणम सृष्टि कारणम कारणमस्य सृष्टि कारणम ब्रह्म है ब्रह्म अस्य कारणम स्वरूपम इति वा ब्रह्म से कारण स्वरूप मूल कारण से स्वरूप है इति सूत्रात्मा तत्व सूत्रात्मा को सृष्टि कारण कहा सृष्टि कारण कारणम यस्य सृष्टि कारण कारणम ब्रह्मस्य इति यहाँ इकतीस में मनुष्य निर्देश वाक्य भाष्य मनुष्य तो मृत्युर्मूल कारण आत्मा हाँ मृत्यु में सूत्रतम प्राप्त मूल कारण हाँ वहाँ मृत्यु शब्द से उसको कहा अव्याकृत मृत्यु कहा अव्याकृत मुक्त मृत्यु कहा यहाँ के मृत्यु शब्द से हिरण्य गर्भ को लिया वहाँ अव्याकृत मृत्यु भाष्य में आया किंतु यहाँ मूल कारणम मूल कारण आत्मा सूत्रत्व प्राप्त जो अव्याकृत मूल कारण वही सूत्र हिरण्य गर्भ हुआ विराट आत्म सृष्टि उद्देश्य मनसद्वित संकल्प कृतवान विराट सृष्टि के लिए ये हो गया सूत्र हो गया जो मूल कारण है वो सूत्रत्व को प्राप्त होकर के हुआ इत यद्वा यद्वा विराजम उद्देश्य संकल्प मकृतम आत्मनिषादित सृष्टि उद्देश्य तैयार में आया ये तस्वा जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च ये सृष्टिमेताम समुद्देश्य तन्मन अकृत इति या श्रुति प्रभुता निर्वक्तुम यावत अव्याकृतम पराह अव्याकृत यावत अव्याकृतम यद्वा विराज उद्देश्य संकल्प सृष्टि कारण असनाया पिपाशाभ्याम मृत्यु रूपम प्रचक्षते मृत्यु का रूप हो गया हिरण्य गर्भ प्राण से तत्सम्रग आदि हो गया ये तस्मा जायते प्राण सृष्टि में ताम संबंधित से तन मन कृत इतिहास्य प्रभुता निर्वतम यावत अव्याकृतम परा तेरासि में तद्धेदम तरही अव्याकृतम इत्यंता परा श्रुति सा सर्वस्य कार्यस्य मूल कारणत सृष्टिम श्रुत्यंतर सिद्धाम उद्देश्य अतरापि तामेव तस्य मूल कारणस्य इच्छन व्यापार तन्मन अकृत उच्यते तन्न वाक्य से विरुद्ध। तो पहले हिरण्य गर्भ का चल रहा था प्रजापति सृष्टि के लिए यद्वा करे प्रजापति हिरण्यगर्भ को मूल कारण सूत्रत्व को प्राप्त करके विराट की सृष्टि कहा, तो वहाँ कहीं कहीं अव्याकृत शब्द से कहा है किसको, सूत्र को, सूत्र स्वयं अव्याकृत स्वयं सूत्रत्व प्राप्त करके प्रजापति सृष्टि होने से अव्याकृत को हुई सूत्रत्व प्राप्त करके हुआ, तो सूत्र के स्थान पर अव्याकृत कह दिया। इसी प्रकार यहाँ क्या था, पहले पहले था अव्याकृत की व्यावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए था, विशेषण देना चाहिए सिद्धांत ने का, अव्याकृत व्यावृत्ति के लिए विशेषण देना चाहिए, विशेषण नहीं दिया तो परमात्मा को लेना लेना। और दूसरा है कार्य लोको ब्रह्म लोको नहीं लेना, तो यहाँ जो दिया है अभी अंत में यह अभी आया सूत्र शब्द आया, देव प्रसादाधृते लोक शब्द ना सूत्रम नात्र सुग्रह नहीं देवता न पूरा पूरा विरोधन समाधि। पहले अव्याकृत की व्यावृत्ति के लिए अव्याकृत नहीं लेना था, अभी अव्याकृत को लेने अव्याकृत सूत्र तो प्राप्त हुआ ऐसा ले करके सूत्र ग्रहण करना ठीक नहीं है, अर्थात तो अव्याकृत को लेना है विशेषण के बिना। सिद्धांत ने कहा अव्याकृत को नहीं लेना है तो नहीं देना चाहिए, अव्याकृत को लेने के लिए विशेषण देना चाहिए। अब विशेषण के बिना प्रकरण जो है परमात्मा का उसका विरह छोड़ना ये नहीं होगा, तो जो अव्याकृत को लेना चाहिए उसको सूत्र शब्द से यहाँ दिया है, अव्याकृत को लेना है होना चाहिए, आना ही होने पर भी उसको तुम लेते हो, नहीं होने पर ही जो तुम लेते हो ये तो केवल देवता प्रसाद से संभव है, नहीं तो विशेषण के ना नहीं हो सकता है, सविशेषण होना चाहिए, सविशेषण नहीं होने से ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है, प्रकरण को छोड़ करके अन्य को नहीं ले सकते ये कहते, अर्थात तो अव्याकृत को नहीं लेना, वो पर ब्रह्म को पर आत्मा आत्मा शब्द से लेना, आत्मा ही विशेषण, और उसको छोड़ करके आज यदि प्रकरण जो है उसको छोड़ कर अलग ग्रहण करना ये विरोध होता है। लोकमिति प्रकृत पराख्य लोक से तत्पक्षी समलोकमिति प्रकृत पराख्य लोक से तत्पक्षी अनंतरोक्त ब्रह्मलोक से च व्यावृत्त विशेषण वाच्यम। स्वलोक में प्रकृत प्रकरण है परमात्मा, उसकी भी आवृत्ति चाहिए, और अनंतरोक्त ब्रह्मलोक उसकी भी आवृत्ति के लिए विशेषण होना चाहिए। नहीं त्वया परस्मात् काम सृष्टिष्टा, काम सृष्टि परब्रह्म से तुम नहीं मानते हो, क्योंकि तस्य अपूर्वादि श्रुति सिद्धत्वात्। आगे अठहत्तरी है ना, अच्छा नहीं पहला है था अपूर्वादि श्रुति सिद्धत्व ना भी ब्रह्मलोका सृष्टि वो कार्य रूप है, और यहाँ जो कहते हैं विशेषण के बिना भी अस्मात् कह करके पर और अपर दोनों को छोड़ कर ब्रह्मलोक को छोड़ना और अव्याकृत को छोड़ना अर्थांतर क्यों नहीं होगा, न अव्याकृत को लेना पर ब्रह्म को छोड़ना और छोड़ इत आशंका न अन्यस्मिन प्रकृति अन्यर्थ विशेषण के बिना ग्रहण नहीं कर सकते। प्रकृतम अतिलंघ्य अपहृत शुद्धियादि अवतर इत आशंक देवता प्रसाद के बिना लोक शब्द से सूत्रम अत्र न ग्रह, जो अव्याकृत सूत्र भाव को प्राप्त करके सृष्टि करता है विशेषण के बिना उसका ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ देवता प्रसाद के बिना नहीं, देवता अनुग्रह बिना पूर्वापर विरोध समाधि अस्ति, पूर्वापर विरोध का समाधान नहीं होगा खाली देवता अनुग्रह करके। पूर्वापर पर्यालोचनया आत्मानमित्यत्र परस्यैव लोकशब्देन ग्रहणम् इति कृत्वा, पूरा पर पर्यालोचना यहाँ ये पृष्ठा कितने पृष्ठा बताया जो पहले आया था 222 में, पूरा पर पर्यालोचना आत्मान मित्र परस्य व लोक शब्द से ग्रहण का वृत्तम कहते थे उक्तेन उक्तेन वचसा तावत् स्वराज्यम विदुषो वदत् कथम नूपकरो त्यज्ञो देवादीनिति भण्यते। उत्तेन वाक्यन विदुष स्वराज्यम अवदत्त कथम नो अज्ञ देवादीन उपकरोती इति भण्यते। अज्ञानी देवादि का उपकार करता है पशु जैसे, इसे कैसे अभी कह देंगे। आत्मान में व्यक्त आत्मलोक विद मुक्ति तवत अस्माधि व्यक्ति शब्द से कहा वाक्य न उतवती श्रुति अथो अयम इत्यादि वाक्य तात्पर्य भक्त अथो अयम वा आत्मा सर्वेशा भूतानाम लोक, ये जो आगे वाक्य है इसका अर्थ कहने के लिए वक्त पृछति कथम कथम न उपकरोति अज्ञ देवदादि देवादीन प्रति अज्ञ यथा उपकरोति तथा दर्शयितुम उत्तर ग्रंथ केश उपकार करता है। तत्र प्रश्न प्रपंचयति, प्रश्न पहले वर्ण वर्णाश्रमाभिमानी सन् न तत्त्वज्ञ परांगमति कानेशोवति पशुवत् कर्म भी कैश्च सर्वथा सर्वदा। वर्णाश्रमाभिमानी सन् अतत्वज्ञ परांगमति परांग विषय मति विषय एष कान पशुवत कर्म कैश्च कर्म भी सर्वदा अवति कान अवति और कैश्च कर्म भी अवति पशुवत हमें सर्वदा। ये प्रश्न हुआ देवादीन प्रति अज्ञ यथा उपकरोति तथा दर्शयितुम उत्तर ग्रंथ नहीं वना यस आत्मानं अजानन अनात्म प्रवण अज्ञानी वर्णा समेषु अहम मम अभिमानी वाला नर कान प्रति पशुवद अनवर्तम उपकरोति किसका उपकार और कैश्च कर्म भी अति प्रश्न निर्णय के लिए आगे अनंतर वाक्य यथा पशु इत्यादि निर्णितम एव एतत् निर्णितम एतत् इति आशंक्य ये तो पहले यथा पशुकर कहते देवताओं के उपकार करता है तत्र अज्ञस्य तान प्रति पशुवत पारतंत्र मात्र उत्तम पशु जैसे परतंत्र अज्ञानी देवता के अध्ययन इसे कहा न तो ऐसा बुभुत्सित है यहाँ बुभुत्सन विशेष नहीं है यहाँ तो क्योंकि उपकार करता है किस किया इत आशयवान उक्तेन वचसा इतना प्रपंच जो पहले कहा था उसके अनुसार इस कहते सर्व सर्वेश्वरे सीता तावत पूर्व सत्योपवर्णिता यथा त्वज्ञस्य पारार्थ्यम् तथे दानीं प्रपंचते। पूर्वश्रुत्या तावत् सर्वेश्वरस्य ईशिता उपवर्णिता सर्वेश्वर सबके ईशता है ईश्वर है अत्र इदानीं यथा तो अज्ञ से पारार्थ्यम तथा तथा प्रपंचत अज्ञानी कैसे पर का उपकार करते देवताओं के ये कहते हैं पहले खाली सब परतंत्र कहा था बाह्य इंद्रियादिशु अभी विदुष मैंने ब्रह्म ब्रह्म इंद्रियादिशु अभी विदुष स्वातंत्र्यम अस्मादेव इत्यादि न उक्तम इत्यर्थ ब्रह्मा इंद्रादि में भी विद्वान स्वतंत्र कहा अस्माद यद्यत कामयते भण्यते इत्यत्र सूचितम विषय देते अभी क्या है यदा यथा तो जैसे अज्ञानी परार्थ होता है यहाँ कहते हैं ननु आत्मशब्द न यच्चा अपनोति इत्यादि न्याय न सर्वत्र अनव सर्वत्व अनवच्छिन्नस्य वस्तु न लोक शब्द न च स्वम लोकम अदृष्ट इत्यादि उक्त न्याय न परस्य ग्रहाद आयुतमस्मिन् प्रकरणे शब्दद्वयम् इति आशंक्य उक्त तात्पर्यवद् वाक्यस्थ आत्मलोक शब्दयोर् अर्थ प्रकरण योग्यम् आह आत्मशब्द विशेषण दिया आत्मशब्द का अर्थ क्या यश्च आपणोति इत्यादि का त्रिविध परिच्छेद रहित सर्वतो अनविच्छिन्न सर्वतगण से सर्व प्रकार अविच्छेद रहित वस्तुत लोक शब्द से ग्रहण करेंगे लोक शब्द न वस्तु न अनविच्छिन्न से वस्तु न जो अनविच्छिन्न वस्तु ये तीन मात्र लोक शब्द से ग्रहण करेंगे स्वयं लोक अमदृष्टा इसमें कहा है अज्ञान से ही बंधन को प्राप्त करता है कर्म क्षय हो जाता है। उक्त न्याय न परस्य ग्रहात् परस्य ग्रहण किया तो अयुतम अश्विनी प्रकरण शब्दद्वयम् तो एक हो गया अयुतम अश्विनी प्रकरण शब्द इतिहास के उक्त तात्पर्यवद वाक्यस्थ आत्मा लोक आत्मा और लोक लोक शब्द अर्थम प्रकरण योग्य आह प्रकरण के योग्य अर्थ कहते लोक और आत्मा अज्ञात इति अज्ञातात्मा है विद्योत्थ संघातो देह लिंगवान आत्मलोकाभिधानाभ्याम देहांतोत्राभिधीयते अज्ञात आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा अविद्योत्थ संघात अविद्योत्थ संघात ऐसे देहादि संघात देहलिंगवान स्थूल सूक्ष्म शरीरवान आत्मलोक अभिधानाभ्याम देहांतो अत्र विधीयते आत्मा शब्द लोक शब्द के अभिधान शब्द से देहांतो अत्र विधीयते देहांत देह स्थूल देह तक आत्मशब्द लोक शब्दाभ्याम दो शब्द से आत्मलोक अभिधानाभ्याम अभिधेयते अभिधान शब्द आत्मलोक शब्दाभ्याम देहांतो अत्र अभिधेयते। 23 अविद्वान अविद्यादेहद्वयवान अविद्यादेहद्वयवान अत्र शब्दद्वयवाच्य इत्यर्थः आत्मलोक अज्ञान वैशिष्ट्यम तत् कार्य वैशिष्ट्य हेतुरिति हि शब्दार्थः अज्ञान विशिष्ट है तो अज्ञान कार्य विशिष्ट के हेतु है देहद्वयम् आत्मलोक देहांतो देहद्वयम् देहद्वयम् मध्ये निविष्टम् देहद्वयम् मध्ये निविष्टम् तद्भेदाध्यासवान् देहद्वय मध्ये निविष्टम् तुलसी मध्ये निविष्टम् तदभेदाध्यासवान् देहांत शब्द देह में अत्य देहांत अज्ञानी देहद्वय के अभेद अध्यासवान प्रकृति वाक्य मात्र यहाँ तत्र युक्तिमः यागादि यागादि कार्यम देहा देवादेर देहलिंगद्वयाद्रिते नान्यथा युज्यते यस्मा ततस्तद्वानी होच्यते देवादेर देहलिंगात देहलिंगद्वयात् रिते नहीं देहद्वयलिंगात देह लिंग द्वयाद्रिते देवादेर यागादि कार्यम नान्यथा युज्यते रिते नान्यथा अन्यथा न युज्यते यस्माद् अतस्तद्वा निहोच्यते यागादि कार्यम देवादेर यागादि कार्यम अन्यथा देह द्वय लिंग द्वयाद्रिते देह लिंग द्वयात् स्थूल सूक्ष्म का शरीर के बिना अन्यथा फिर अन्यथा उसी का अर्थ है न युज्यते यागादि कार्य नहीं होगा अतः तद्वान ही हो जाते तद्वान देहद्वयवान यह अभिधान कहते हैं नहीं देहद्वयाभिमान बिना देवादि रूपकारकम कर्म अशरीर से कल्पते नहीं होगा तेन देहद्वयवान एव अश्विन वाक्य लोकादि लोक शब्द आत्मशब्द शब्द उसको लिया देहद्वयवान तो यहाँ जो देह द्वे लिंग द्वया धृति और अन्यथा वो दोनों समान अर्थ के अन्यथा का भी ओ